Aupa ikasleak, aupa kasejon, aupa Nafarroa, aupa Ribera, gora Ribera! Gora Ribera Euskalduna! Sare sozialak lekuko dira, kurrika negutik bedatxilat iganda asteburuntan. Ostiale eta nesken egun arteko gaian lasterkaiak eta antolazaliak elhurpian kamioak pusaka jauntxe balimazien, igantian zelu zohardi ezer bat ukendie. Nafarroko erribera aldian paseatu da korrika, eskualde huntan euskalduntze lanetan jarraiki behar dela esplikatuk izan zek. Ordin, egin hun, Jessica? Egon hon. Zuekin gitzitzu hor tuteran, zu ikastolako aitetama eta ikastolatik igantzia, heben. Bon, minu bat kontatzen ahalde ikusi, nula da euskaen egoera, heben. Ba, hemen bizi dugu egoera zaila, ez? Ze euskara hemen herriberan, pues oraindik ez dago oso ongi ikusita jende askoren gandik, ez? Eta, bueno, baina bagaude jende multzo bat oraindik mugitzen garela euskaran gandik, ez? Eta, pues hori, ikastola aurrera eramaten, umeak ni ikasle hoia naiz, eta orain nire umeak ikastolara doaz ere, zeke horrela egin behar dugu. Eta, zumbat haur batzia hor ikastolan? Ikastolan orain, ba, 200 aldera ez dakit esan zenbat, zehazki, baina 200 aldera daude bai. Ba, etorkizuna entako, keinu huna hor din erribera entako. Ba, bai, hori espero dugu, bai, etorkizuna euskararekin, bai. Eta Manu, irakaslea, barkatu, esan dezen esan. Eta korrik antolatzailea, txalo bero bat ere, Manu rentza! Erriberako nafartaren sustenguz, Euskal Herri osotik jinik lasterkaiak huliantu dira. Ba, egin hon zu, Jort. Ah, egun hon. Zu nongoa zira? Ni aiaratik nator. Ados, eta nun lasterkatu zia hor din? Ni etorri naz, ona, Milagron kilometro bat egiteko, ilobekin, hor daude ilobak eta beraien pila bat kilometro egin dute, ni kilometro bat bakarrik, eh? Baina beraien pila bat egin dute. Bo, Milagron bi kilometro egin dut, bai, baita. Bi bazi. Eta, bueno, Herribera ikusteko. Segu karbasoak baditugu Herriberatik eta etorriak eta hoien horrean. Nik uste du sustengatu behar dela euskara, bai, ikusi duguna da oso euskaldun gitxi eta dabilela emetik. Edo oso euskal sale gitxi, ze euskaldunak barik euskal salea bazara hizkuntzaren inguruan ibiliko zara, eta hemen iruditu izan zaigu, bo, tuteran ez, eh? Baina bidetik igual orduagatik, eh? Naizat, igual ordua oso ordu txarra izan da. Baina espero genuen pixka bat ambiente txo gehiago, baina bueno, egingo dugu, egingo dugu. Igantian egunintzehar pu jente motivatuk bazen Nafarroko Erriberako herritipietan, gio goxuan ekitoltzian egunaldi egera izan da atzokua sorprejaz beteik. Bela, bela!